А ще поговір ходив, буцімто за червоними кручами, за яругами, у глухих лісах мешкали дикуни, які носили вовчі хутра. Глупої ночі вони виходили в широкі жовті степи і різали худобу, а як попадеться, з'їдять і чоловіка. Про золото була окрема, таємнича балачка, бо воно вселяло надію в погаслі обивательські очі, сповнювало запалом державних мужів. Тож видавалося, тут віками нічого не мінялося. В домах, около яких підводили чорним, глуху стіну фарбували в червоне, одяг пересипали тальком і тютюном. На царині в світлицях ошатних будиночків тхнуло гноєм і ладаном. Тут заздалегідь тесали труни, довго і майстерно, з завитками, плюмажами, віночками, віконечками, щоб потім виперти на горище, де труни трухлявіли, або в них клали в'язанки з віробою. Тут перш за все думали про смерть, бо життя, мов, припинилося, воно набило оскому. Як водиться, як і скрізь, тут полюбляли новини, особливо столичні, дивуючись незрозумілому життю співвітчизників. Своє ж не викликало ніяких сумнівів. Тож перше, що зробив Віталій, це склав візит світський до губернатора. Губернатор був сумирного норову, вже в літах, немарнославний, хоча його віднедавна назвали «Ваш високість». Проте вже прославився в народі як дурень і лицемір. Проходячи повз ряди цікавих громадян, Віталій за давнім звичаєм першим не вітався, а чекав, коли його будуть вітати. Проте на перший погляд видавалося, що громадяни, його дорогі співвітчизники, більше докоряють, ніж вітаються. А губернатор заговорив до нього з балкона. Мешкав у двоповерховому будинку, оздобленому настінною мозаїкою в стилі античних часів, з гостроверхим, трохи приплющеним дашком, підпертим колонами. Тож губернатор заговорив до нього з балкона, майнувши перед обличчям рожевими п'ятами, що їх раз у раз чухмарив нігтиком. Він вибачався, бо ось змучений ревматизмом і подагрою вигріває кістки на слабкому ще сонці. Наприкінці губернатор мляво-мляво вимовив до нього, позіхнувши, перехрестивши рота, банальну фразу. «Двічі не входити в одну річку, синку, повертався б назад». Цим неприємно вразив Віталія, щоправда, цей опасистий, схожий на сатира чолов'яга, був симпатичний йому і справляв враження добродушного дурника. З перечуттям чогось недоброго він подався на завод. Громадяни містечка якось напівспівчутливо бухтіли щось у спину, а він ішов. Крок за кроком, гублячи тривогу, радий новому життю, крокував вилизаними до непристойності вуличками, напевне думаючи, що тут не вирахуєш за кількістю оселедцевих голів приріст населення. І підніме здивування обивательства того ж таки дня прийняв директорство заводу, наполовину поруйнованого. Він проходив між рядами сірих верстатів, де напівлежали, пихкаючи сизим махорковим димом, на закіптюжених куфайках робітники, а майстер копняками підводив їх на ноги. Віталій тиснув кожному руку, розпитуючи про життя-буття. На їхній щирий подив виплачував готівкою аванс. До пізньої ночі вклякли за пожовтілими паперами, він просидів у комірчині, тобто в кабінеті директора, тамуючи щемкий біль від наплилих спогадів. Сп'янілий від перших відчуттів, свіжого враження, він до ранку блукав липовими алеями, постояв перед білим будинком патронату, що вже подейкували, перелаштовувався доктором Козюрою, протестантським проповідником, на молільний дім. Під ранок він повернувся додому. Застав сніданок, що його принесла Аня, і сиділа, куняючи за обдертим столиком. Вона спала в перший з чолом у рожевий конверт, де лежало запрошення на звану вечерю. Перекусивши похапцем і захопивши поношений одяг, він подався назад на завод і до вечора пропрацював із робітниками. Тож на звану вечерю він з'явився в самому її розпалі. Першим на балі об'явився доктор Козюра. Сіренький, миршавий чоловічок з великими вухами. Привів він свою доньку на виданні, прищав у дівицю. Вона тетерувато глипала очима на красеня, начальника місцевої поліції пана Посапчука, якому й так нікуди дітися від надмірної уваги тлустих світських молодиць.